analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 14 maja, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Od nowego roku 800+, zamiast 500+, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji programowej partii. Za chwilę relacja naszej reporterki. Wszelkie plany pokojowe dotyczące Ukrainy muszą się opierać na stanowisku naszych władz, powiedział w Berlinie Wołodymyr Zełenski. O zaprzestanie walk między Izraelem a Palestyńczykami zaapelował papież Franciszek. Polska musi rozwijać dalej gospodarkę w oparciu o nowoczesne technologie, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider PiS podsumował na warszawskim Targówku dwudniową konwencję programową partii rządzącej. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na tej konwencji. Agnieszko, co jeszcze mówił Jarosław Kaczyński? No, prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że Polska musi się dalej rozwijać i może to zapewnić rząd PiS właśnie. Jednak rozwoju gospodarczego nie można już opierać w dużej mierze na tym, czego już dokonano, chociażby na naprawie finansów czy na uszczelnieniu podatków, takiego podatku jak podatek VAT. To już zrobiliśmy, powiedział lider PiS, teraz czas na wykorzystanie innowacji. Musimy przede wszystkim doprowadzić do tego, by nasza gospodarka zaczęła się bardziej niż dotychczas rozwijać w oparciu o postęp technologiczny. Postęp, który przynosi dzisiejsza niezwykle rozwinięta technika. Jarosław Kaczyński dodał, że nowe miejsca pracy i nowy kapitał możemy przyciągać m.in. dzięki stworzeniu w całym kraju stref ekonomicznych. Mówił o tym wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Warto też inwestować w kształcenie zawodowe, bo przy takim rozwoju techniki, jak mówił Jarosław Kaczyński, musimy mieć specjalistów w konkretnych dziedzinach. A o programie 500+, który będzie od przyszłego roku, jak mówiliśmy teraz, wynosił 800+, opowiem Państwu za godzinę. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Kijów jest gotów do dyskusji na temat zagranicznych propozycji pokojowych, by zakończyć inwazję Rosji, ale muszą one bazować na stanowisku ukraińskich władz i ich planie pokojowym, powiedział w Berlinie prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski rozmawiał o tym z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Po pierwsze, wojna toczy się na naszym terytorium i każdy plan pokojowy musi bazować na ukraińskich propozycjach. Jeśli chodzi o pokój, to stanowisko jest twarde. To nasza formuła pokoju, jaką przedstawiłem w ubiegłym roku na posiedzeniu grupy G20 w Indonezji. Omawialiśmy to z kanclerzem Scholzem. Za pół godziny w Akwizgranie rozpocznie się uroczystość wręczenia Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego prezydentowi Ukrainy i narodowi ukraińskiemu. Obecny na niej będzie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedzi dziś także bazę sił wczesnego ostrzegania NATO w Gelsenkirchen oraz weźmie udział w manifestacji dla pokoju i wolności. Około 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej szuka obiektu przypominającego balon, który w nocy z piątku na sobotę wleciał do Polski od strony Białorusi. Obiekt zniknął z radaru w okolicach Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. To głównie tam trwają poszukiwania. Wczoraj przez cały dzień żołnierzom pomagały śmigłowiec i dron. W związku z poszukiwaniami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego alerty SMS. RCB wzywa w nich, by w razie znalezienia obiektu nie podnosić go, ale zawiadomić policję. O zaprzestanie walk między Izraelem a Palestyńczykami zaapelował papież. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra w Rzymie na modlitwie Regina Celi. Powiedział, że w starciach między Izraelczykami a Palestyńczykami giną niewinni ludzie, w tym kobiety i dzieci. Zaapelował do stron konfliktu o przestrzeganie wynegocjowanego zawieszenia broni. Niech zamilknie broń, bo używając broni nigdy nie osiągnie się bezpieczeństwa i stabilności. Przeciwnie, broń zabija wszelką nadzieję na pokój. Na zakończenie Franciszek ponownie zwrócił się z apelem o modlitwy za udręczoną Ukrainę i wszystkie narody cierpiące z powodu wojny i przemocy. W kazaniu przed modlitwą papież powiedział, że Duch Święty nie jest odwiedzającym nas od czasu do czasu gościem, a stałym towarzyszem naszego życia, który przekonuje, że będąc z Bogiem zawsze damy sobie radę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. sportowa część serwisu Trójki. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Iga Świątek bez problemów pokonała kolejną przeszkodę w Rzymie. W imprezie WTA rangi 1000, zatem bardzo prestiżowej, w trzeciej rundzie pokonała Ukrainkę Łesję Curenko 6-2 i 6-0. Brawo, Iga. Bez owacji dla piłkarzy Stali Mielec i Lechii Gdańsk. W piękne majowe popołudnie zafundowali kibicom marne widowisko zakończone bezbramkowym remisem. Obie ekipy grały raczej o pietruszkę, raczej, bo Stal teoretycznie może być jeszcze zamieszana w spadek z PKO Ekstraklasy, ale tylko przy zbiegu wielu niekorzystnych okoliczności, a Lechia, jak wiadomo, już zdegradowana. Przed kilkoma minutami rozpoczęło się spotkanie w Szczecinie. Pogoń gra także ze zdegradowaną już Miedzią Legnica. Zerkamy, jak wygląda sytuacja. Tutaj mamy po 4 minutach remis 0-0. O 17.30 hit kolejki. Przyszły mistrz Polski Raków w Częstochowie zagra z mistrzem ciągle aktualnym. Tak będzie do końca obecnych rozgrywek, Lechem Poznań. Ciekawy pojedynek, no grają dwie czołowe drużyny w Polsce, co prawda no już troszeczkę inne cele sportowe, bo my swoje już osiągnęliśmy, o czym marzyliśmy i chcieliśmy, natomiast Lech walczy o podium, walczy o trzecie miejsce, gramy u siebie, gramy przed własną publicznością i będziemy chcieli do końca sezonu prezentować się na ile będziemy mogli. Mówił trener Rakowa Marek Papszun. Przypominamy, pierwszy gwizdek sędziego w Częstochowie o 17.30. Na zapleczu Ekstraklasy niespodzianka sporego kalibru. Lider Fortuna pierwszej ligi ŁKS Łódź przegrał 0-1 z ostatnią w tabeli Sandecją Nowy Sącz, ale nadal zachowuje 3-punktową przewagę nad wiceliderem Ruchem Chorzów. W Anglii lider Premier League Manchester City od kilku minut gra na Goodison Park z Evertonem. Tu też 0-0, tak jak w meczu Pogoni z Miedzią. Zaś za oceanem gole naszych piłkarzy w amerykańskiej lidze MLS i Karol Świderski i Mateusz Bogusz wykorzystali żółty karne. Świderski dla Charlotte FC w zwycięskim 3-1 meczu przeciwko Atlanta United. Bogusz też wygranym przez Los Angeles FC 3-0 spotkaniu z Realem Salt Lake City. Na zakończenie schodzimy na wodę. 3 polskie osady stanęły na podium podczas ostatniego dnia zawodów o Puchar Świata kajakarzy w Szeged na Węgrzech. Martyna Klat i Helena Wiśniewska były drugie w K2 na 500 metrów. Tak jak na tym samym dystansie Kanadyjkarze Aleksander Kitewski i Norman Zezula. Wspomniany Zezula z Julią Walczak był także drugi w nieolimpijskiej konkurencji mixtów C2 na 500 metrów. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, tylko na wschodzie małe i umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy kraju możliwe słabe burze. Temperatura od 19-20 stopni to na południu, około 22 mamy w centrum, do 25 takie lokalne wartości mogą zanotować termometry na północnym wschodzie. Nieco chłodniej miejscami nad morzem i w górach, 15-17 stopni. Wiatr słaby, chwilami porywisty, zwłaszcza o górach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko teraz w klubie MediaMarkt dostajesz więcej! Na przykład piekarnik do zabudowy marki Bosch, dostępny w 40 ratach za 52 zł miesięcznie, a pralka marki Whirlpool w 40 ratach za 35 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liboredium 40+. Suplement diety Liboredium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liboredium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liboredium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Witaj na stacji Orlen. Odbierz tyle punktów Witaj, ile masz w programie innej stacji. Zarejestruj się, tankuj, rób zakupy i zyskaj punkty. Liczba punktów i czas promocji ograniczone. Szczegóły na programwitaj.pl. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.

Leny Krawic w niedzielnej audycji popołudniowej. Kwadrans po godzinie 15 po drodze z Trójką i przed nami, proszę Państwa, od razu na początek pierwsze raporty z regionów. Na początek przeniesiemy się na północ, jeśli chodzi o pogodę na północy. No to mówiłem Państwu, że ona zaczęła już trochę kaprysić. Wygląda to tak, jakby ktoś wziął pędzel, umaczał w farbie takiej niebiesko-zielono-żółtej i tak pokropił. Dosłownie. Dużo takich plamek, które mówią o tym, że to są miejsca, w których aktualnie pada. Stąd też wrażenie może być trochę mylne, bo zdarzyć się może sytuacja, że u nas nie pada, ale 3 kilometry dalej już jest ulewa. No ale o tym w szczegółach opowie Państwu teraz Filip Jędrów, który monitoruje dla Państwa sytuację na drogach Pomorza. Dzień dobry. Choć warunki pogodowe dzisiaj są naprawdę bardzo dobre, to niestety nie brakuje niebezpiecznych zdarzeń. Nie mamy dobrych informacji dla tych, którzy chcą przemieszczać się dzisiaj obwodnicą. Duże utrudnienia na obwodnicy S6 między węzłem Gdańsk-Kowale a węzłem Gdańsk-Południe w kierunku Łodzi w miejscowości Borkowo doszło do kolizji, w której udział brały 4 pojazdy. Zablokowany jeden pas ruchu, 3-kilometrowy sznurek aut. Te utrudnienia powinny powoli się kończyć. To podchwytliwe miejsce na tej bardzo uczęszczanej trasie tuż przed zwężeniem, które mamy na węźle Południe, także w drugą stronę. Prace na węźle Południe są dzisiaj prowadzone do godziny 17, więc myślę, że można do tej godziny spodziewać się wyjątkowych utrudnień. Druga nagła sytuacja, pożar osobówki na wysokości centrum handlowego Matarnia. Kierunek Gdynia, 4,5 km w korku, 20 minut straty co najmniej. Nie ma nikogo poszkodowanego, a przynajmniej tak mówią strażacy. Na miejscu pracuje jeden zastęp. W tym miejscu należy spodziewać się dużych utrudnień, bo to bardzo świeża sytuacja. Z dojazdówek bardzo zatłoczona spacerowa w stronę obwodnicy, a jeśli przeniesiemy się dalej, małe Trójmiasto Kaszubskie przejezdne. Wyżej, czyli Jastrzębia Góra, Karwia i Półwysep Helski. Tutaj nadmorskie miejscowości wzbudziły słuszne zainteresowanie. Powroty mogą być powolne. Z dobrych informacji, trasa kaszubska bardzo przystępna i przejezdna S7 do Elbląga, także dojedziemy bez problemu. Odrobinę większy ruch w miejscowościach nadmorskich, no i trudno się dziwić. W Sztutowie, Kątach Rybackich i Mikoszewie na pewno spotkamy niebawem kierowców wracających do domu. Między Żelichowem a Rondem w Nowym Dworze Gdańskim już teraz jest większy ścisk. Słupsk wygląda dobrze, nie korkuje się, ale już między Słupskiem a Ustką możemy zwolnić w kilku miejscach. Droga krajowa nr 20 przejezdna, tylko w Żukowie na rondach sytuacja do przewidzenia, czyli tłok. Droga krajowa nr 22, tutaj zwalniamy na wysokości Kończewic, a między Malborkiem a Elblągiem zatrzymamy się na wysokości Zarzecza, Krasnołęki i Starego Pola. Jakie atrakcje spotkamy jutro na trójmiejskich ulicach? Tutaj na pewno zmiany w organizacji ruchu na ulicy Na Stoku. Już w godzinach porannych wprowadzone zostaną te właśnie zmiany w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót. Zamknięcie jezdni od numeru 10 do 48. Te prace planowane są przynajmniej do końca lipca. Wytyczono objazdy, także pozostaje nam patrzeć na odpowiednie znaki. Podsumowując, jeśli można, proszę unikać obwodnicy. No i oczywiście proszę jechać powoli, bo jak to się mówi, najważniejsze jest to, żeby dotrzeć do celu. Wszystkiego dobrego. Noga z gazu. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego również. To był Filip Jędruch, prosto z Gdańska, czyli z północy kraju. Powiadałem Państwu przed chwilą, jak wygląda ta sytuacja pogodowa w tym regionie, w tej części mapy. No to teraz dla odmiany przenosimy się na południe. No i tutaj wielka, mokra chmura, która nad Czechami, nad Słowacją, nawet nad Węgrami i Austrią, a nawet zahacza o Chorwację i Bośnię i Hercegowinę. Proszę Państwa, i ta chmura wielka, taka na no, prawie ćwierć Europy, zbliża się, ale bardzo powoli do naszych południowych granic. O tym w szczegółach już teraz z perspektywy Katowic opowie Państwu Marcin Kazek-Wielgus. Dzień dobry, witam z jeszcze dość słonecznych Katowic, choć z południa województwa nadciąga już front atmosferyczny, który obecnie w miarę dobre warunki na drodze niestety popsuje, ale mniejsza o pogodę. Na drogach, jak przekazał mi przed chwilą dyżurny śląskiej drogówki, jest bardzo spokojnie. Od północy odnotowanych zostało niespełna 30 niegroźnych zdarzeń, głównie były to kolizje. Jeszcze właśnie przez stłuczki mogą być delikatne problemy z przejazdem ulicą Korfantego w Katowicach i ulicą Pszczyńską w Gliwicach. Tymczasem na autostradzie A4 przez prace drogowe trzeba nieco zwolnić w rejonie węzła Brzęczkowice w Mysłowicach. Podobnie jest w okolicach Gliwic na pasach do Katowic. A jedynka przejezdna jest od granicy z Czechami w Gorzyczkach aż do granicy z województwem łódzkim i oby tak zostało. Poza tym więcej samochodów obecnie jest w rejonie Żywca i Zwardonia. Redukcja biegów czeka też kierowców jadących trasą numer 1 przez Węgierską Górkę, ale też przez Pszczynę czy Goczałkowice-Zdrój. Wolniej poruszamy się również drogą wojewódzką 948 pomiędzy Czernichowem a Międzybrodziem Bialskim. Na ekspresówce w Dąbrowie Górniczej, gdzie również trwają prace budowlane, przejeżdżamy bez większych przestojów, co chyba jest dobrą informacją. Podobnie jak na północy województwa, gdzie remontowany jest częstochowski odcinek drogi numer 91, czyli tak zwanej Gierkówki. Przypominam, że drogowcy działają też na drodze 46 pomiędzy Częstochową a Wyrazowem. To wylotówka w kierunku Opola. Tutaj w kilku miejscach natrafimy na zwężenia, jednak obecnie korków nie ma. Na korki niestety trzeba się już przygotować na wspomnianej przeze mnie autostradzie A4, a to dlatego, że od jutra panowie w pomarańczowych kamizelkach będą remontować blisko 4,5-kilometrowy odcinek drogi w rejonie węzła Gliwice-Ostropa. Dotyczy to pasów w kierunku stolicy województwa śląskiego. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko po 2 pasy w każdym z kierunków. Wprowadzone zostanie też ograniczenie prędkości do 80, a miejscami do 60 km/h. Dodam tylko, że ten remont autostrady A4 ma potrwać do końca lipca. Więc już teraz życzę cierpliwości, no i tradycyjnie szerokości i przyczepności. Do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. To był Marcin Kazek-Wielgus prosto z Katowic. No i proszę Państwa, w ten sposób mamy już ten obraz ogólny sytuacji pogodowej w naszym kraju. Można go podsumować w ten sposób, że w zasadzie Lubelszczyzna i Mazowsze to są te dwa regiony, w których pogodnie, albo nawet bardzo pogodnie. Cała reszta kraju już pod chmurami, na południu te chmury bardzo gęste, na północy bardziej rozrzedzone, ale też się zdarzają. No i deszcz w tych dwóch miejscach również niebawem zacznie dokuczać kierowcom. Dawna nie lubią. Błażej Król i nic nowego. No to w przeciwieństwie do tytułu tej piosenki mamy dla Państwa coś nowego. 25 minut po godzinie 15, popołudniowa audycja niedzielna Po drodze z Trójką. Proszę Państwa, udało nam się dotrzeć do raportu o wypadkach w Polsce. Raport jest najświeższy, choć dotyczy danych za 2022, czyli ubiegły rok. Eksperci przeanalizowali dane zawarte w bazie systemu ewidencji wypadków i kolizji i na ich podstawie ustalili, gdzie w Polsce najczęściej dochodzi do wypadków oraz kolizji drogowych z udziałem samochodów osobowych. Pozornie najniebezpieczniej na drodze jest w Mazowieckiem i w samej Warszawie. W 2022 roku w Polsce do największej liczby wypadków i kolizji z udziałem samochodów osobowych doszło w województwie mazowieckim 54 318, ale w czołówce znalazły się również śląskie 45 tysięcy ponad i dolnośląskie niespełna 33 tysiące wypadków. A przyczyny? No one niemal wszędzie są takie same, ale niech opowie o nich Grzegorz Dymczyszak, współtwórca tego raportu. W 11 miastach wojewódzkich najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji z udziałem samochodów osobowych jest niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. To główna przyczyna zdarzeń drogowych w miastach o największym wskaźniku wypadków i kolizji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Natomiast niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego jest najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji w Łodzi, Gdańsku i Poznaniu. Z kolei nieprawidłowa zmiana pasa ruchu w Warszawie. Są to miasta o najniższym wskaźniku zdarzeń drogowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. I właśnie w 2022 roku w przeliczeniu właśnie na 1000 mieszkańców do największej liczby wypadków i kolizji drogowych z udziałem samochodów osobowych doszło w województwie dolnośląskim ponad 11 tysięcy. Natomiast wśród miast wojewódzkich w Katowicach 18 ponad tysięcy. Najczęstszą zaś przyczyną tych zdarzeń jest niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. I to jest taka reguła ponad wszystkimi innymi regułami, ale to są, proszę Państwa, bardzo skomplikowane statystyki. Raport jest bardzo obszerny, bardzo szczegółowy, no opasły dość to miszcze i na pewno będziemy do jego poszczególnych elementów jeszcze wracać w popołudniowej audycji Po drodze z Trójką. Tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face. Though I don't like you. Trying waste. Sivo, Song to Say Goodbye. Popołudniowa audycja motoryzacyjna, minuta po wpół do czwartej. Proszę Państwa, kolejny raport z regionu teraz przed nami. Przenosimy się na północny wschód, czyli Warmia i Mazury. Tradycyjnie o sytuacji w tym regionie na drogach opowiada Państwu Joanna Golon. Dzień dobry. Ruch na Warmii i Mazurach płynny. Nie widać miejsc, które zatrzymałyby kierowców w trasie na dłużej. Około południa były kłopoty na siódemce. W okolicach Miłomłyna pod Ostródą zapalił się samochód. Strażacy ustalili wstępnie, że doszło do samozapłonu. Spaliło się całe auto. Samochodem podróżowały trzy osoby, ale nikomu nic się nie stało. Wszystkim w porę udało się wydostać z auta. Przez pewien czas trasa S7 w stronę Ostródy była zablokowana, a teraz ruch odbywa się już tam normalnie. Dziś na Warmii jest zlot motocyklistów z całego kraju. Gościmy ponad 1500 uczestników. Zlot odbywa się w Krośnie pod Ornetą przy drodze wojewódzkiej 507 i na tej właśnie drodze kierowcy mogą natknąć się na kawalkadę motocyklistów, którzy na swych wspaniałych maszynach będą paradować z Ornety do Lubomina i z powrotem. I z pewnością nie ograniczą się tylko do tej trasy, bo wieczorem będą wracać do siebie. Tłoczno jest teraz przy północnym wyjeździe z Olsztyna na Krajowej 51 w stronę Dobrego Miasta. Trzeba uważać też na ekspresowej 51 na południe od Olsztyna, bo robotnicy wciąż zmieniają miejsce prac na odcinku ze stolicy regionu do Olsztynka. Do wczoraj naprawiali nawierzchnię od węzła Gryźliny w kierunku Ameryki. Na tym odcinku ruch odbywał się dwukierunkowo po lewej jezdni. Prace były prowadzone także od węzła Stawiguda w kierunku węzła Olsztyn Południe i tworzyły się tam gigantyczne korki. Drogowcy tłumaczą, że są to naprawy gwarancyjne i w kolejnych dniach do 19 maja będą remontowali kolejne odcinki trasy numer 51. Trzeba więc uważnie patrzeć na znaki i stosować się do poleceń kierujących ruchem. I na koniec jeszcze ciekawostka. Kierowcy, którzy będą w przyszłości zmierzać się w kierunku rosyjskiej granicy do obwodu kaliningradzkiego czy samego Kaliningradu, położonego 35 kilometrów od granicy z województwem warmińsko-mazurskim, mogą się zdziwić, bo na oznaczeniach drogowych wkrótce nie będzie już takiego miasta, będzie za to Królewiec. To konsekwencja zalecenia, by w Polsce nie używać nazwy Kaliningrad także w odniesieniu do rosyjskiego obwodu. Na razie rozpoczęły się przygotowania do wprowadzenia tej zmiany na znakach drogowych, powiedział rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Karol Głębocki. Prowadzimy obecnie inwentaryzację oznakowania kierunkowego na zarządzanej przez nas sieci dróg krajowych. Ma to na celu oszacowanie kosztów ewentualnej wymiany tablic. Zalecenie o używaniu w Polsce wyłącznie nazw Królewiec i obwód królewiecki obowiązuje od 9 maja, a wprowadziła je Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, działająca przy głównym geodecie kraju. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Do usłyszenia, pozdrawiamy również. Joanna Golon opowiadała Państwu o sytuacji drogowej na Warmii i Mazurach. Ten Królewiec, proszę Państwa, na niektórych mapach to już jest. Tych elektronicznych, oczywiście. audycji niedzielnej popołudniowej. Za 23 minuty 16. Po drodze z Trójką. I u nas teraz, proszę Państwa, wiosenne porządki w naszym samochodzie, rzecz jasna. Na co zwracać uwagę, co wymienić, kiedy najlepiej, no właśnie, najlepiej po zimie, czyli na wiosnę. Kuba Hanak. Wiosenne zwyczaje kierowców, czyli mycie, sprzątanie, odkurzanie swoich czterech kółek, już powoli można zauważyć na myjniach samochodowych i słusznie, bo jazda czystym, pachnącym samochodem to przecież przyjemność. W naszym trójkowym poradniku poruszaliśmy tematy oleju, hamulców, filtrów, lecz jest jeszcze jeden element w Państwa autach, o którym warto pamiętać i wspomnieć, bo od niego, a w zasadzie od nich, zależy Wasze bezpieczeństwo. To wycieraczki. Wydawałoby się, że to tylko kawałek metalu, plastiku i gumy, ale wbrew pozorom to bardzo przemyślane i najczęściej projektowane pod konkretny model samochodu przedmioty. Ale jak wszystkie elementy naszych aut, wycieraczki, a w zasadzie ich pióra, też się zużywają. Mają bardzo ciężką pracę, bo za pomocą kawałeczka gumy muszą przy każdym ruchu wyczyścić naszą szybę, zapewniając nam wzorową widoczność, bo przecież od niej zależy nasze i innych bezpieczeństwo. Wycieraczki mają za zadanie usunięcie wszystkiego tego, co znajduje się na naszej przedniej i czasami tylnej szybie. Woda deszczowa, woda wymieszana z wszelkimi zanieczyszczeniami z dróg, sól drogowa, piasek, błoto. To wszystko musi zniknąć z szyby. Jeżeli nie znika, to znak, że pióra nadają się do natychmiastowej wymiany. Jakie jeszcze symptomy świadczą o konieczności ich wymiany? Poza tym oczywistym to hałas w trakcie ich pracy, takie specyficzne piszczenie, szorowanie, przeskakiwanie piór po szybie i smugi pozostawiane w różnych częściach szyby wraz ze wzrostem prędkości. Jak dobrać odpowiednie pióra wycieraczek do naszego auta? Najlepiej udać się do dobrego sklepu czy warsztatu. W tych miejscach pracownicy dysponują katalogami i bez problemu dobiorą odpowiedni produkt. Na pewno nie należy oszczędzać na tym elemencie i wybrać dobre, markowe pióra, które zapewnią nam prawidłową widoczność. W sieci widziałem mnóstwo patentów na odświeżanie piór wycieraczek. Chińskie obcinaczki gumy, magiczne płyny regenerujące grafitowaną gumę. Nie neguję ich działania, ale jakoś wolę nie ryzykować. Najlepsi specjaliści zalecają wymianę piór przynajmniej raz w roku. Ja wymieniam dwa razy i ten system nigdy mnie nie zawiódł. Jak o nie dbać? Na pewno od czasu do czasu należy je przepłukać, przetrzeć, aby pozbyć się brudu zalegającego na warstwie gumy. Po pierwsze poprawi to ich skuteczność, a po drugie zaoszczędzi setki lub wręcz tysiące złotych, zapobiegając porysowaniu szyby. Warto również korzystać z płynu i co jakiś czas użyć systemu spryskiwania szyby, co pomoże oczyścić szybę, ale i same pióra z pyłu i kurzu zalegającego w miejscu przylegania piór do szyby. Wycieraczki, no niby taka błahostka, z reguły zajmujemy się nimi na końcu, a przecież to jest tak naprawdę pierwsza rzecz, od której zależy to, abyśmy mogli cokolwiek dobrze widzieć. Tematem zajął się Kuba Hanak. Get It On to grupa Mando Diao. Zapraszamy Państwa do Trójki, zapraszamy do naszej popołudniowej audycji Po Drodze z Trójką. No i kolejne raporty z regionów przed nami. Na początek tej sesji Ukraina w drogi w tym kierunku, a więc jesteśmy na Podkarpaciu. Janusz Jaracz. Serię groźnych zdarzeń mamy dziś na Podkarpaciu. Dość rzadko się to u nas w niedzielę zdarza, a tym razem z udziałem niemal każdego rodzaju pojazdu. Zatem odnotowuję. Zaczęło się wczesnym rankiem w Konkolówce w powiecie rzeszowskim. Kierujący osobówką jadąc w kierunku Błażowej zjechał na pobocze. Auto zaczepiło o barierki, wpadło do rowu, gdzie dachowało. Kierowca zginął na miejscu. Z kolei w Kalwarii Pacławskiej kierowca autokaru z pielgrzymką seniorów z Lublina w trakcie wymijania się z innym autobusem wjechał do rowu. Tu szczęśliwie nikt z 45 osób podróżujących pojazdem nie został ranny. Nie można tego niestety powiedzieć o motocykliście po zderzeniu jego pojazdu z autem osobowym na trasie numer 28 między Rymanowem a Sieniawą, bo wymagał pomocy medycznej. Przez pewien czas były tam spore utrudnienia, ale w tej chwili przejazd już bez problemów. No i jeszcze wspomnę o wypadku rowerzysty w niedalekiej okolicy, bo na Beskidzkiej drodze z Iwonicza-Zdroju do Bałucianki, wąskiej ze stromymi zjazdami. Kolarz na jednym z ostrych zakrętów tuż przed przepustem i barierami wypadł z trasy i jego obrażenia okazały się poważne. Karetka zabrała go do szpitala. Nie było wypadku z udziałem ciężarówek, ale ich kierowcy mają za to bardzo poważne problemy na dojazdach do przejść granicznych. W Korczowej czas oczekiwania na odprawę przed wyjazdem na Ukrainę to według ostatnich danych 63 godziny, a w Medyce 34. To oznacza przyblokowane drogi na odcinku ponad 5 kilometrów. I z Przemyśla do Medyki, i starego dojazdu drogą 94 do Korczowej, no i sznur ciężarówek też na autostradzie do tego samego przejścia. Problemy mogą mieć dojeżdżający do granicy także innymi pojazdami, bo zdarza się blokowanie pasów wymagające wprowadzania ruchu wahadłowego. Zresztą osobówki też czekają na odprawy do 2 godzin. Innych przyblokowanych tras niewiele. Wyjątkiem jest wciąż przebudowywana droga wzdłuż jeziora Solińskiego i też skrzyżowanie w Zagórzu na trasie w Bieszczady. I w Sanoku dojazd do skansenu budownictwa ludowego, bo dziś tam sporo dodatkowych atrakcji w związku z dużą imprezą promującą fundusze europejskie. A skoro już jesteśmy w rejonie Bieszczadów, to widziałem wczoraj, że rozpoczęły się remonty mostów na mojej ulubionej drodze dojazdowej w ich wyższe rejony, wiodącej nie przez Sanok i Lesko, a przez górskie, beskidzkie tereny. Od Tylawy na trasie numer 9 blisko słowackiej granicy, przez Komańcze do Cisnej. Na pierwszym odcinku niedawno zwężono jezdnię na kilku mostach, tak żeby nie zdarzyła się sytuacja z równoczesnym przejazdem 2 wielkich ciężarówek z drewnem, bo przeprawy w kiepskim stanie. I do rozpoczętych remontów dokładają się leśnicy. Utrudnienie na 2 na razie naprawianych mostach wielkie jednak nie jest, bo ruch tam raczej skromny. Na marginesie polecam rozważenie tej trasy w czasie wakacyjnych wypadów w Bieszczady. Moim zdaniem jest piękna. No, są tacy, którym nie trzeba polecać. Bardzo dziękuję, Janusz Jaracz i sytuacja na drogach Podkarpacia. No to teraz jeszcze przenieśmy się na drugi koniec mapy, na drugi ten róg polski, czyli na Dolny Śląsk. Tam oczywiście drogi w kierunku granicy z Niemcami, autostrada A4. Justyna Kościelna monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Witaj. Dzień dobry, melduję się z Wrocławia, gdzie wbrew prognozom piękna, słoneczna niedziela. Na głównych trasach regionu sytuacja też bardzo dobra, zarówno na ekspresówkach S3, S5 i S8, jak i na autostradzie A4. Niewielkie natężenie ruchu i właściwie bez korków. Niewielkie zatory miejscami na 8 z Wrocławia do Kłodzka. To droga, która zbiera rokrocznie śmiertelne żniwo. Na niej dochodzi do wielu wypadków, ale niebawem ma się to zmienić, bo w piątek podpisano dokumenty umożliwiające przetarg i realizację pierwszych odcinków ekspresówki. Łącznie droga będzie liczyła około 87 kilometrów, a realizacja ma zostać podzielona na 6 etapów. W najbliższych dniach zostaną ogłoszone pierwsze przetargi na roboty budowlane w systemie Projektuj i Buduj na odcinku Łagiewniki Magnice. W obu kierunkach mają powstać po 2 pasy. Na koniec tego raportu jeszcze ważne informacje dla kierowców jadących przez Wrocław. Dzisiaj w nocy nastąpią duże zmiany na wschodzie miasta. Zamknięte zostanie skrzyżowanie ulicy Mickiewicza z Aleją Paderewskiego. Otwarty będzie za to nowy, kilometrowy fragment powstającej Alei Wielkiej Wyspy. Zmiany w organizacji ruchu potrwają aż do ukończenia budowy całej trasy, czyli do końca roku. Dziękuję bardzo. To była Justyna Kościelna i sytuacja na drogach Dolnego Śląska. Po drodze z Trójką za 12,5 minuty 16. deszczu stał. Radio przestało grać. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy tańczyć, pełna radości, tak ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości, tak ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości, tak ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Grupa Rotary. 9 minut przed godziną 16 przenosimy się do nadmorskiego Świnoujścia. Tutaj nieodłącznym krajobrazem ostatnich dni stały się spore kolejki zmotoryzowanych dojeżdżających do przeprawy promowej. Bywały majówkowe dni, gdy kierowcy na wjazd na karsiborski prom oczekiwały aż 3 godziny. Bywały takie dni. Czy ta sytuacja w ciągu najbliższych dni lub tygodni ulegnie jakiejś zmianie? Odpowiedzi na to pytanie szukał Adam Wosik z Polskiego Radia Szczecin. No niestety w ciągu najbliższych dni czy tygodni to raczej niemożliwe, głównie ze względu na nadal nieczynny tunel łączący wyspę Wolin z wyspą Uznam. Co prawda jest on już gotowy, ale musi jeszcze przejść odpowiednie testy. Jakie? O szczegółach Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Przede wszystkim testy dymowe, to jest symulacja pożaru w tunelu. Tak, ten tunel przede wszystkim musi być bezpieczny. Zanim tam wjadą turyści, mieszkańcy, wszystkie służby, w tym strażacy przede wszystkim, muszą być pewni, że ten tunel będzie bezpieczny, i takie testy dymowe się rozpoczęły. Została uruchomiona wentylacja, wentylatory wydmuchują ten dym, zadymienie z tego tunelu. Są różne sekwencje trenowane. Jeżeli one się zakończą sukcesem, czyli wszystko będzie grało, będziemy mogli przystąpić już do wniosku o pozwolenie na użytkowanie do Urzędu Wojewódzkiego, i to jest kluczowy element. Testy nadal więc trwają, jak słyszeliśmy, pełna dokumentacja z tym związana lada tydzień trafi do zatwierdzenia. Kiedy więc w pełni bezpiecznym tunelem pojedziemy? Plan jest ambitny, żeby w czerwcu pojechać tunelem, ale jeszcze trzeba zauważyć, że wszystko jeszcze jest przed nami, czyli te najważniejsze kwestie bezpieczeństwa odbiorów, gdzie dużo może być jeszcze niespodzianek. Także deklaracje i determinacja wykonawcy na ten termin, również tutaj inwestora zastępczego Generalnej Dyrekcji, jak i inżyniera kontraktu jest taka, mamy cel, żeby ten czerwiec utrzymać. Jest on możliwy i ambitny, natomiast jeżeli dojdzie do jakichś niespodziewanych wydarzeń typu dodatkowych testów, problemy z odbiorami, czy braku jakichkolwiek dokumentów czy uzgodnień, może ten termin ulec przesunięciu. Jak już słyszeliśmy, jest spora szansa, że z początkiem wakacji Świnoujski tunel zostanie kierowcom udostępniony. Nie będzie w nim jednak drogowej tak zwanej wolnej amerykanki. Od pierwszego dnia w tunelu wprowadzony zostanie odcinkowy pomiar prędkości. To jest słuszne rozwiązanie. Zresztą była taka rekomendacja tutaj Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. My na naszych tunelach, na Zakopiance, który oddawaliśmy w tym roku tunel, i również na południowej obwodnicy Warszawy, mamy zamontowany taki system. Ten system gwarantuje przede wszystkim to, że jest utrzymywana stała prędkość zakładana w tunelu. W Warszawie jest to na obwodnicy 80 km, tu w tunelu w Świnoujściu będzie 50. Warto zaznaczyć, że ten tunel jest dwukierunkowy i dlatego też ta prędkość musi być przestrzegana przez kierowców. Nie może dochodzić do zdarzeń takich, że gdzieś pojazdy znajdą się na przeciwległych pasach ruchu. W związku z tym ten reżim musi być zachowany. I jak już w końcu ten tunel pokonamy, to czekać nas będzie niestety szukanie w Świnoujściu wolnego miejsca parkingowego. Z tym po otwarciu tunelu może być ogromny problem. Ale to już zupełnie inna historia. Ale na pewno się nią zajmiemy, a konkretnie zajmie się nią Adam Wosik, Polskie Radio Szczecin. Dziękuję Ci bardzo. Autopromocja. To wydarzyło się naprawdę. W maju, 40 lat temu, zaraz po maturach. W rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka przedstawiamy wyjątkowe słuchowisko. Magdalena Miecznicka, taki co umiera. Reżyseria Łukasz Lewandowski. W roli matki Grzegorza Magdalena Czerwińska. Co to ma do